Bij schade wil je snel door met ondernemen. Dat kan met duurzaam schadeherstel voor bedrijven door het herstelnetwerk van Azer. Met herstellers die nu klaarstaan, kwaliteit leveren waar je ook later op vertrouwt en altijd kijken of het duurzamer kan. Ontdek het op asr.nl/zakelijkschade. Dit doet ASR voor jou en een duurzamere samenleving. ASR doet het. Het zijn de giga-deals bij Simpel. Zo krijg je nu 30 gig en 250 belminuten voor maar 5 euro. Bestel snel op simpel.nl. Hulp nodig bij slapen? Bij de online drogist vind je nu Folisberg Slaap fris en wakker. Met 50% korting. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag. Gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking. 538 Nieuws. 3 uur. Ik ben Iris Schut. Nederlandse reders weten nog steeds niet wanneer hun schepen weer door de straat van Hormuz kunnen. Dat zegt een belangenclub. Iran lijkt te twijfelen om het stuk zee weer open te doen, omdat Israël doorgaat met vechten in Libanon. De reders maken zich ook zorgen over de tol die Iran wil heffen in de straat van Hormuz. Een man uit IJmuiden heeft in hoger beroep een zwaardere straf gekregen voor de moord op een sekswerker 4 jaar geleden. Hij probeerde het lichaam na de moord te verstoppen. Hij moet nu 12 jaar de cel in, 2 jaar meer dan zijn eerste veroordeling. De TBS-straf blijft gewoon staan. Het Britse leger heeft een geheime Russische missie met onderzeeërs ontdekt die Britse kabels en pijpleidingen zouden willen saboteren in de Noordzee. De Russische onderzeeboten waren daar meer dan een maand, maar zijn inmiddels weggejaagd. We hebben je door, Poetin, zei een Britse minister. Maar als jullie terugkomen, slaan we terug, belooft hij. En in de omgeving van Arnhem is bijna geen fiets meer te krijgen. Omdat de IJsselbrug op de A12 een maand dicht is, zien veel mensen de fiets als enige oplossing. Ze gingen als warme broodjes de deur uit en mensen wilden er ook meer aan uitgeven. Een elektrische fiets huren kan zelfs helemaal niet meer. Krijg je nog het weer? Steeds meer bewolking. Vanmiddag is het wel droog. Vanavond lokaal kans op onweer. Later vannacht en overal droog en 7 graden. Morgen ook droog, maar wel iets koeler dan vandaag. En tot zover het 538 Nieuws. Yes, Maxime en Babette en de nieuwe ronde stemmenjacht allemaal zometeen. Eerst even verkeer. De 3 grootste files: A4 Den Haag naar Rotterdam voor Schipluiden vanuit Rijswijk, 31 minuten. Een iets ruimer half uur voor de A16 Breda Rotterdam voor Feyenoord. Dat komt door reddings- en bergingswerkzaamheden daar. En de A27 Breda Gorkum voor de Merwedebrug vanuit Nieuwedijk, 15 minuten. En dan de controles. Dankjewel voor het doorgeven. De A2 Eindhoven Den Bosch bij 158.6. A4 Delft-Schiedam bij Schipluiden, 58.3. A30 Ede-Barneveld bij Lunteren, 16.2. Grens met Duitsland Hogeveen, de A37 bij 24.2. En de A58 Vlissingen naar Goes, 167.0. Wil je alle controles? Check dan even je app van Flitsmeister. Zo, even lekker een theetje hoor. Wat is jouw gekke gewoonte om 's avonds tot rust te komen? Ja. Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd met Pickwick Evening Blend. BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouden.nl. Dat is comfortabel shoppen bij Van Haren. Nu 20% korting op alle Skechers. Van Haren, omdat we van schoenen houden. Nu, 15 maanden gratis voor starters. Last van kalk op kranen, douchekop of gekleurd sanitair? HG de kalkspecialist heeft voor alle kalkaanslag een specialistische oplossing. HG doet wat het belooft. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 9 en win 15.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Yes, hallo daar. Mark Laplace. Morgenmiddag Evers met de aftrap van het weekend. En zometeen Juanes, Alok en nu Max en Andy Grammer. Radio 538. The white bandit, won't you take me home? Everything is broken here, but with you I am home. Everything you touch turns into gold. So put your hand in mine and watch me shine, shine, shine. 'Cause the thing I love about me is you. I love.

Dankjewel, Markie Mark. Het is een leuk WhatsAppje van Isolde dat hij binnenkomt. Donderdagmiddag is het moment dat mijn productiviteit exponentieel daalt en mijn zin in Prosecco exponentieel stijgt. Je kunt ook een WhatsAppje sturen naar ons. Hè? Ja, voeg ons gewoon toe in je WhatsApp. 035-538-5538. Gezellig. Oké, nu in 2006. Je MSN-naam bestond uit songteksten waar niemand iets van begreep en je Hives profielfoto zag eruit alsof je was gefotografeerd tijdens een stroomstoring. En Juan is dat de zomerrit. Nu op 538. Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto. Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo. Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere. Que tengo la camisa negra y una pena que me duele. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía que aquel día. Perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, cama, cama, baby. Te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto. Pa' enterrártelo cuando quieras, mamita. ¡Fuera! Me supo a gloria, hoy me sabe a pura miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas, y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta, mal parece que solo me quedé, y fue pura todita tu mentira, que maldita mala suerte la mía, que aquel día te encontré. Maxime en Babette. Hoe dan ook. 538 Koningsdag in Breda. Oh man. Probeer nog even op je huid te voelen dat lekkere weer van de afgelopen dagen. Stel je dat even voor op de aanstaande Koningsdag. Chasséveld Breda. Ja, en doe even alsof je een soort GoPro op je hoofd installeert, waarmee je nu al een beetje rond kan kijken. Zie je leuke vrienden en vriendinnen? En meer 538-fans om je heen. Één grote kolkende oranje oceaan. Van eigenlijk 538-vrienden, inclusief jijzelf, die allemaal één passie deden. En dat is het leven vieren op die dag. Onder het genot van je favoriete drankje. En natuurlijk hebben ze als altijd weer de beste artiesten voor je geregeld. We gaan van Rondé tot Roxy Dekker, Sera, Snollebollekes, Bankzitters, Busy. En kom je ook? Je kaarten kun je nog steeds kopen via onze site 538.nl/Koningsdag. En uiteraard zijn zij er ook bij. Lucas en Steve. Radio 538. There is nothing that could describe what I feel in your arms, how you light up the dark, how on earth did our worlds collide. Picking, she would listen, and boy, I love to talk. Mesmerizing eyes turn me into stone. Together I'm alone, and I don't even want you back, even though you're all I have. Mama, too soon, I could use her till I crumble and I crack, and you don't ever cross my mind, but I've been known to tell white lies. Mama, too soon, I could use her till I crumble and I crack. This and how close that I can get. I've been sitting on a nervous horse with a rope around my neck. I can hear those footsteps closing in. This stud's about to run, and I've hit this line.

stel je nou eens even voor. Je hebt één dag waarop je die 15.000 knaken moet uitgeven. Wat ga je allemaal doen? Nou, wat ga ik dan doen? Nou, lekker lunchen, denk ik. Op het terrasje zitten. Even shoppen. Concertje pakken s'avonds. Ja? Ik kan wel leuke dingen bedenken, hoor. Tanken, dan ben je er al bijna doorheen. Ja, ik krijg het niet op in één dag. Hey, en een lekkere vakantie. Ik weet niet, heb je een gezin, heb je kinderen, heb je een man? Ja, ik heb een man en 3 kinderen. Dus met 15.000 euro komen we naar eind. Ja, dan, ja, precies. Ja, ja. Jeetje Joyce. Ja, al 2 dagen zijn we aan het bomen met onze luisteraars. Welke stem zit er toch verstopt in die koffer 9? Om nog even je geheugen op te frissen na een lange werkweek wellicht. Komt-ie nog één keer aan? Dingen. Nog zonder dat je het gaat verklappen, Joyce. Wat is je tactiek, je spelroute geweest? Ja, ik heb hem opgenomen met mijn iPhone bij de box. En ik heb hem een paar keer afgespeeld. En ja, het is natuurlijk een heel kort fragment. Dus je kunt het heel moeilijk raden, maar... Ja, ik denk dat ik het toch weet. Ja, en is dat de enige naam geweest? Of ben je tijdens het afspelen meerdere namen langs geweest? Nee, ik heb meerdere namen bedacht. Oké, maar ja. Dit moet hem dan toch echt worden? Ja, ik hoop het. Oké, Joyce uit Hilvarenbeek. Koffer 9, 15.000 euro. En jij denkt zeker te weten, dit is... Splinter Chabot. Splinter Chabot. We vullen hem in. Julie. Het antwoord is... fout. Wat jammer. Ah, dat is jammer. Ja, ja, ik had jullie met z'n allen heel graag op vakantie gestuurd. Maar helaas, je krijgt een soort mini-vakantie. Namelijk een reiskoffer van de Postcode Loterij. En lieve Joyce, dank voor het meespelen. Nou, jullie ook bedankt. Hoi. Yes, fijne middag. De 538 Stemmenjacht. Op weg naar de nieuwe ronde, straks bij Frankie en Iron. Taylor Swift zometeen. En dit is Hathaway. Radio 538. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Elizabeth Taylor. Favorite. Of Portofino was on my mind when you called me at the Plaza Athenee. Ooh, oftentimes it doesn't feel so glamorous to be me. All the right guys promised they'd stay under bright lights. They withered away, but you blew. Portofino. Hit, baby, the number vroeger wel eens met die bekende horloges van tv-zender veranderd bij de buren. Dat je met vriendjes en vriendinnetjes in de straat ging rennen en door het raam van tv-zender ging veranderen. Ja, precies. Oké, okay. Frank en Iron gingen gisteren alle verhalen verzamelen. Waarvoor moet je nog sorry zeggen wat je vroeger als kind hebt geflikt? Janieke! Hey! Hallo! Hey. Is er nog iets waar jij sorry voor moet zeggen voor vroeger? Ja, ik had vroeger heb ik er wel eens hondenpoep aan een stokje geprikt. En dat bij andere buurkinderen er naartoe gegooid. Oh. Wat een slecht mens ben jij. Ja. Oh, slecht mens. Ja, dat klopt. Wow, een terechte sorry. Zo meteen weer goede verhalen. Frank en Iron, de 538 middagshow vanaf 4 uur. Ook Haven, zometeen met Run. En nu Metro Boomin en The Weeknd. Somebody said they saw you. The person you were kissing wasn't me. And I would never ask you. I just kept it to myself.

Goedemiddag, ik ben Iris Schut. President Trump heeft aan Mark Rutte laten weten dat hij binnen een paar dagen toezeggingen wil hebben over de bescherming van de straat van Hormuz. Trump dringt er al een langere tijd bij andere landen op aan om te helpen bij de zeestraat en vindt dat ze tekortschieten. Rutte was het gisteren met hem eens, tot grote verbazing van de NAVO-landen. Premier Jette, die begrijpt Rutte wel. Rutte speelt natuurlijk...